قدرہ مان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمامی رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار سما احمد مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ بارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر سامعین حضرات, آج کی گفتگو کا موضوع عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آخر کیوں ہے. خالق کائنات جل جلالہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین, یہ بات تو اظہر من الشمس ہے کہ جس وقت ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے, اہل اسلام اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں اور اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن خوشی سے منایا جائے. اس دن پر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم پر شکریہ کا اظہار کرنے کے لیے صدقات کیے جائیں اور ایسے اعمال بجا لائے جائیں جن سے انسان کے خوش ہونے پر دلیل ملتی ہو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات, آپ کے معجزات اور آپ کی معطر سیرت کا تذکرہ کیا جائے. یہ سارا مضمون عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہوتا ہے. کائنات میں اور خصوصاً مسلم امہ نے اس دن کو اول روز سے ہی دوسرے دنوں سے ممتاز سمجھا ہے اور اس دن اپنی خوشیوں کا اظہار کیا ہے. یہ ایک علیحدہ حقیقت ہے کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد زرین سے لے کر آج تک مختلف مباحات کو منانے کا جو انداز ہے اس میں واضح طور پر ایک تبدیلی رونما ہوئی ہے. جیسا کہ ختم قرآن مجید ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا، مگر جس انداز میں آج ہم پڑھتے ہیں شاید ہو بہو اس کا پورا تصور اور اس کی پوری حیثیت ہم صحابہ سے ثابت نہ کر سکیں. اس واسطے کہ صحابہ کے مقدس دور میں اس طرح پاروں میں جدا جدا لکھا ہوا قرآن مجید تو ان کے ہاں میسر نہیں تھا، اور پھر کچھ وقت ایسا تھا جس میں صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس ابھی صرف نصف قرآن موجود تھا، کچھ وقت ایسا تھا جس میں ان کے پاس صرف قرآن مجید کا تیسرا حصہ موجود تھا، کچھ ایسا وقت تھا کہ جس میں ان کے پاس قرآن مجید کے صرف دو تہائی حصے موجود تھے، اور پھر جب پورا قرآن مجید نازل ہو گیا اس کے بعد وہ بھی خاص لوگوں کے پاس محفوظ تھا اور خاص چیزوں پر لکھا ہوا تھا. آج برکت کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کو ہر خاص و عام ایک عبادت سمجھتا ہے، اور اس کی حیرت اجتماعی میں جو تلاوت کی جاتی ہے جس طرح پاروں سے دیکھ کر پورے قرآن مجید کی بیک وقت اجتماعیت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، اس حیرت کو اگرچہ یہ سراسر عبادت سے سراسر ایک ریاضت سے مرکب ہے، پوری طرح صحابہ کرام علیہ رضوان سے اس کو ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مختلف طرق اور مختلف اطوار اور حیث کے اندر بھی فرق آتا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھنے میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر بخاری شریف کا ختم صحابہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب خود بخاری شریف ہی نہیں تھی تو ختم بخاری کہاں سے آ سکتا ہے. آج ختم بخاری شریف ایک عبادت کے پیش نظر اور ایک عمل سہلے کے پیش نظر مدارس میں منعقد کیا جاتا ہے. بخاری شریف کو اس کے سارے پارے ختم کیے جاتے ہیں، ان کو پڑھا جاتا ہے، برکت کے حصول کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے اور نصاب کی تکمیل کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے. اس کو ایک عمل سہلے کے طور پر رواج دیا گیا، مگر اگر اس کی اس حیثیت کو دیکھا جائے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ختم بخاری کس تاریخ کو کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ختم بخاری کتنے گھنٹوں میں کیا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ختم بخاری کس حیث میں کیا، اجتماعی طور پر کیا یا انفرادی طور پر کیا، اس کی کوئی ایک جزی بھی صحابہ سے ثابت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ جمع اور تدوین حدیث اور بخاری شریف کا نام پانا یہ تو صحابہ کے دور سے بعد کی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اصال ثواب کے لیے، وصول ثواب کے لیے اور عمل سہلے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے کو پڑھنے پر اور اس کے عبادت ہونے پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اگرچہ یہ حیث صحابہ سے ثابت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ مطلقاً حدیث پڑھنا تو صحابہ سے ثابت ہے، مطلقاً حدیث بیان کرنا تو صحابہ سے ثابت ہے، مطلقاً قرآن مجید کی تلاوت تو صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اس حیث کی پابندی اگر لگائیں گے تو پھر اس ایک اہم اور واضح امر کا ثبوت بھی صحابہ سے مشکل ہو جائے گا. ان کی اس وقت کی زندگی کے پیش نظر، ان کے اس وقت کے معمولات کے پیش نظر جو سراسر اور جہاد سے مرکب ہے اور اس کے اندر مہمات ہی مہمات ہیں، ایک غزوے کے بعد دوسرا غزوہ ہے، ان کی زندگی میں سے پوری طرح الف سے لے کر یا تک اجتماعی حالت میں ان پوری ختم بخاری شریف کو اور ختم قرآن مجید کو اور اس کے علاوہ دوسرے جو مباحات ہیں جن کے اجرا پر اور جن کی ترویج پر آج کسی کو کوئی اختلاف نہیں، وہ بیسیوں ہیں، سینکڑوں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اپنی مکمل حیثیت کے ساتھ صحابہ سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر ایک ان میں سے باعث ثواب بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے عمل کرنے کے اندر شرکت کو سعادت بھی سمجھا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں علم کی جمع و تدوین، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، اصول تفسیر ہے، علم نحو ہے، علم صرف ہے، یہ جن کے سمجھنے پر آج دین کا سارا مدار ہے اور جن کے پڑھنے پر آج قرآن و سنت کی ہمیں سمجھ آتی ہے، ان میں سے کسی کا وجود ہی نہیں تھا، علم نحو کا کوئی وجود نہیں تھا، علم صرف کا کوئی وجود نہیں تھا، اصول حدیث نام کی کوئی شے نہیں تھی، اصول فقہ اور اصول تفسیر کسی علم کا نام نہیں تھا۔ یہ جو حدیث کی قسم بنی، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ موقوف ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ حدیث جو ہے یہ فرد ہے، یہ حدیث حسن لذات ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، ان میں سے کسی نام کا کوئی تصور نہیں صحابہ میں سے ملتا۔ صحابہ کے نزدیک حدیث کی ایک ہی قسم تھی کہ جو انہوں نے سرکار سے سنی ہے اور سن کے قبول فرما لی ہے، اور وہ تام ہے، اس کے اندر سکاحت ہے، وہ ان کے لیے اتنی ہی قابل عمل ہے جتنی کہ قرآن مجید کی آیت قابل عمل ہے۔ جب وہ سرکار کی زبان سے سن رہے ہیں، اس میں کسی قسم کا ان کو شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری قسمیں اور یہ سارے لمبے لمبے علوم و فنون کے دفاتر، یہ سارے بات میں مارز وجود میں آئے، مگر ان کے پڑھنے کو سب سے افضل عبادت کہا جاتا ہے اور دین کا مدار اس پر ہے۔ اگرچہ ان کی ہر جو جہت ہے اور حیث ہے اس کو صحابہ سے اس طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے ہر چیز جو ہے اس کا مدار صحابہ کی اداؤں پر ضرور ہے۔ اگر ہم علم نحو میں اعراب کی بات کرتے ہیں تو وہ جزوی طور پر صحابہ سے ثابت ہے، اگر صرف کی بات کرتے ہیں تو صرف کے قوانین جزوی طور پر ان سے ثابت ہیں، اگر اصول فقہ کی بات کرتے ہیں تو فقہ کے قانون جزوی طور پر ان سے ثابت ہے، اصول حدیث کی بات کرتے ہیں تو اصول حدیث کے قانون جزوی طور پر ثابت ہے۔ مگر جس شکل میں آج ہمارے سامنے حدیث ہے یا اصول حدیث ہے، احادیث کی کتب ہے، ان کو پوری طرح ثابت کرنا صحابہ کرام میں سے کوئی شے بھی ان میں سے اپنی حیات اجتماعی کے لحاظ سے صحابہ سے ثابت نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ان پر کسی کو اختلاف نہیں، امت مسلمہ جائز بھی سمجھتی ہے، ثواب بھی سمجھتی ہے، ضروری بھی سمجھتی ہے، ان پر دین کا مدار بھی سمجھتی ہے۔ ایسے ہی محافل میلاد اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اصل صحابہ میں موجود ہے، مگر اس کی حیات اور اس کے منانے کے یہ طریقے جو آج پوری طرح امت کے اندر رائج ہیں، یہ وہی اسلوب ہے جو اصول فقہ کا اسلوب ہے، جو اصول حدیث کا اسلوب ہے، جو ختم قرآن کا اسلوب ہے، جو ختم بخاری کا اسلوب ہے، جس کو نیکی سمجھ کے آج کیا جا رہا ہے، اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ان کی اصل صحابہ کے اندر ایک حیثیت سے موجود تھی، اگرچہ پورا ان کا حیات جو ہے وہ صحابہ میں نہیں پائی گئی۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں سرکار کی ولادت بعثت کا دن جو ہے، اور آپ کی آمد کا تذکرہ جو ہے، اور آپ کا احسان عظیم ہونا اور اس کا ذکر کیا جانا، یہ صحابہ کی اہم عبادت میں شمار ہوتا تھا۔ اگرچہ زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زمانے کے تقاضے کے مطابق اور زمانے کی تقاضے اور زمانے کی وسعت کے مطابق اس کا زاویہ بڑھایا گیا اور اس کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں لائی گئیں، جو زمانہ جن کا تقاضا کرتا تھا، جس طرح حدیث شریف پہلے وہ منفرد طور پر کسی کو ایک آتی تھی، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو سو، کسی کو 200، لیکن پھر وہ بخاری شریف کے روپ میں آ گئی، مسلم شریف کے روپ میں آ گئی، اگرچہ پہلے ان کا وجود نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے ہی یہ عید کی محبتیں پہلے جدا جدا تھیں اور ان کی محافل کی حیثیت بھی اور تھی۔ جس وقت زمانہ گزرتا گیا اور لوگوں کے ان کو اپنے مرکز کی طرف قائل کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جو کہ زمانہ نبوت سے بعد میں آنے والے ہیں، ان کو زمانہ نبوت کی خبر دینے کے لیے پھر محافل کا وسیع پیمانے پر اہتمام کیا گیا، تاکہ یہ سارے دل جو نسل نو کے ہیں ہمیشہ سے سرکار کی محبت کے اندر گرفتار ہوتے جائیں اور سرکار کا تصور ان کے سامنے ہر لمحہ موجود رہے۔ تصور کیجئے، ایک تو وہ وقت تھا کہ جس وقت مدینہ شریف میں صحابہ کرام علیہ رضوان کی محفل میلاد منعقد ہوتی تھی، اور ان کا انداز یقیناً اس زمانے کے مطابق تھا۔ مسلم شریف میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے، اور اس کے علاوہ طبرانی کی موجم کبیر میں ہے صحابہ کا محفل میلاد منعقد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا میلاد صحابہ کے سامنے بیان فرمانا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے جلوہ گر تھے، تو آپ نے صحابہ کے اجتماع میں اپنا میلاد شریف خود بیان کیا۔ اگر اس کو آگے بیان کرنا مقصود نہ ہوتا یا سرکار کو یہ پسند نہ ہوتا تو سرکار ہرگز اپنا میلاد صحابہ کے سامنے بیان نہ فرماتے۔ صحابہ کے سامنے بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجھ سے سنیں گے اور آگے سنا دیں گے، تابعین سے سنیں گے، تبع تابعین تابعین سے سن لیں گے، اور پھر بعد والے سنتے جائیں گے، اور حشر تک ہر میرا امتی میرے میلاد کے احوال سے واقف ہوگا۔ جامع ترمذی میں اور دوسرے مستند ماخذ میں یہ بات موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنے میلاد کا تذکرہ فرمایا، فرمایا میں آج جو تم سے پوچھ رہا تھا کہ میں کون ہوں، میں اپنا وصف نہیں پوچھتا تھا کہ میرا وصف رسالت تم بیان کرو، بلکہ آج کچھ لوگوں کو جو میرے نسب پر اور میری ولادت اور میرے مولد پر اعتراض ہوا، تو میں اپنا میلاد تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ من نانا، میں کون ہوں؟ خود جواب دیا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں، میرے ابا جان حضرت عبداللہ ہیں اور میرے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے اپنی مقدس زبان سے نہایت ہی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ اپنے میلاد کا بیان فرما دیا، اور میں ان اللہ خلق الخلق، لوگوں اللہ نے مخلوق کو جب پیدا کیا تو اللہ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو خیر خلق بنایا اور ایک کو غیر خیر خلق بنایا۔ فجعلنی من خیر خلق، ہی اللہ کی مخلوق میں سے جو مخلوق خیر خلق تھی، خالق کائنات نے میرا نور اس کے سپرد کر دیا۔ مطلقاً ابتدائے آفرینش سے مطلقاً مخلوق کی جب تخلیق ہوئی، ہاں اس میں کائنات کی کوئی شے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آغاز آفرینش کیا تو دو طبقوں میں مخلوق کو تقسیم کیا، ایک خیر خلق تھی، دوسری غیر خیر خلق تھی۔ فرمایا فجعلنی من خیر خلق، ہی اللہ نے میرے نور کے لیے خیر خلق کو پسند فرمایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس خیر خلق کو اللہ نے دو فرقوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم فرقتن، اس خیر خلق کے طبقوں میں سے جو بہترین طبقہ تھا، اللہ نے میرے میلاد کے لیے اس کو پسند فرما لیا۔ ثم خلق القبائل، پھر اس بہترین گروہ کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم قبیلتن، اس بہترین گروہ کے قبیلوں میں سے جو بہترین قبیلہ تھا، اللہ نے میری ولادت کے لیے اس کو پسند فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا، پھر خالق کائنات نے اس بہترین قبیلے کو آگے گھروں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم بیتا، اے لوگو پوری کائنات پر اللہ نے جس گھر کو میرے میلاد کے لیے منتخب کیا، اس گھر جیسا کائنات میں کوئی گھر نہیں تھا۔ انداز دیکھیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا اختصار بھی ہے اور جامعیت بھی ہے، ابتدائے آفرینش سے لے کر اپنی ولادت تک پورا میلاد بیان کیا، خلق اور غیر خیر خلق، اور خیر خلق کے پھر دو طبقے، ان میں سے بہترین طبقہ، اس بہترین طبقے کے پھر قبیلے، ان میں سے بہترین قبیلہ، پھر اس قبیلے کے گھروں میں سے جو بہترین گھر تھا، فرمایا اللہ نے میری ولادت کے لیے اس کو پسند فرما لیا۔ انا خیرکم بیتا و خیرکم نسا، لوگوں اس کائنات پر میری ذات کی بھی کوئی مثل نہیں اور میری ولادت کی جگہ کی بھی کوئی مثل نہیں۔ خیرکم بیتا، میں اپنے گھر کے لحاظ سے جس گھر میں یہ آخری پھول نبوت کا کھلا، جس گلستان کے اندر یہ آخری پھول مہک اٹھا، وہ گھر اتنا پاکیزہ گھر ہے کہ پوری کائنات پر اس گھر کی مثال کوئی گھر نہیں، کیونکہ اسے اللہ کے آخری پیغمبر کی جائے ولادت بننا تھا، اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا نہ سرکار فرماتے ہیں میری ذات کی مثل کسی کی ذات ہے اور نہ میرے گھر کی مثل کسی کا کوئی گھر ہے۔ اس واسطے اگرچہ پہلے بھی انبیاء کا میلاد ہوتا رہا، مگر یہ وہ میلاد تھا کہ جس کے بعد کسی نبی کے میلاد کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ پہلے بھی ولادتیں تو انبیاء کی ہوتی رہی، ولادتیں رسولوں کی ہوتی رہی، مگر یہ ولادت قیامت تک کے لیے عید اس لیے بن گئی کہ اس کے بعد کسی نبی کی ولادت کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں جاوا کی، چٹکتا پھر کہاں گنچا کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے بھی بڑے بڑے پھول کھلتے رہے، ان کا میلاد ہوتا رہا، ان کی ولادت ہوتی رہی، مگر جو پھول بھی سہنے چمن میں کھلتا رہا، وہ ایک اور پھول کی خوشخبری دیتا رہا، اس کی خوشبو بول بول کے کہتی رہی مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کو احمد علیہ السلام کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اس وقت سرکار کی ولادت ہو گئی تو سہن چمن اس طرح بھر گیا کہ کسی نئے پھول کے کھلنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ یہ تذکرہ ولادت کا سرکار کو مقصود تھا کہ میں بیان کروں، میرے صحابہ مجھ سے سنیں اور آگے اس کو روایت کرے اور یہ آگے پہنچے اور قیامت تک یہ بیان کیا جائے، ہاں 14ویں صدی ہو 15ویں صدی ہو، میرے اس ولادت کے اس تسلسل کو بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ میلاد وہ میلاد ہے جس پر نبوت کا دروازہ آ کے ختم ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے یہ ولادت نبوت کی آخری ولادت قرار پائے۔ دوسرے مقام پر بخاری شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر دور کے اندر میرا نور جلوہ کر رہا، لیکن جس جگہ جلوہ کر رہا وہ جگہ اس زمانے میں سے سب سے بہترین جگہ تھی۔ کس طرح؟ فرمایا میں قرون بنی آدم سے ہوتا ہوا آیا ہوں، قرن کا معنی جس طرح سری ہے ایسے ہی قرن کا معنی گرو بھی ہوتا ہے، کون تو من خیر قرو خلقت من خیر قرون بنی آدم کرنن فکرنن حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جو سرکار نے ارشاد فرمایا اپنی ولادت اور میلاد کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا لوگوں میں اپنی پوری تاریخ جانتا ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ جتنا تسلسل ہے میرے پیچھے میرے آبا کا میں سب کو جانتا ہوں، جس زمانے میں بھی جہاں میرا نور جلوہ گر رہا وہ پشت اور وہ شخص اپنے زمانے کا بہترین انسان تھا۔ خلقت من خیر قرون بنی آدم، ہر زمانے میں جن لوگوں پر فضیلت جا کے ختم ہوتی تھی، ہر دور میں جن لوگوں کو افضل سمجھا جاتا رہا، خالق کائنات نے میرا نور انہی کے سپرد فرمایا تھا۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک جتنے بھی سلسلے تھے سارے وہ خیر والے تھے، سارے ایمان والے تھے، سارے روشنی والے تھے، اس واسطے کہ جو کفر و شرک میں ملوث ہو اس کو خیر نہیں کہا جا سکتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں جہاں جہاں رہا ہوں اللہ نے ان کو خیر بنایا ہے، حتی کنت من القرن الذی کنت فیہ، یہاں تک کہ میں یہاں سے ظاہر ہو گیا جہاں لوگوں تمہارے سامنے ظاہر ہوا ہوں، میری امہات میں سے، میرے آباد میں سے، میرے والدین میں سے، جتنی بھی پیچھے تاریخ ہے خالق کائنات نے میرا نور جہاں جہاں بھی رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سلسلوں کو معطر اور متحر بنایا ہے۔ ایک طرف یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زبان سے کرتا بیان میں ملاد شریف ہے، یہی نہیں اور بھی بہت سی احادیث ہیں، یہاں تک کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اسنین کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ پیر کے دن کا روزہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے، حکمت اس میں کیا ہے، فرمایا فیہ ولدت، اس روایت سے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، یہ میرا یوم میلاد ہے تو میں دوسرے دنوں سے اس کو ممتاز سمجھتا ہوں، فیہ ولدت اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علی اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ یہ پیر کا دن ہے، اتنا اہم دن ہے، سرکار کی پوری سیرت کے اندر یہی یوم ولادت ہے، یہی نزول وحی کا دن ہے، یہی مکہ شریف سے ہجرت کی آغاز کا دن ہے، یہی مدینہ شریف میں داخلے کا دن ہے، یہی قبائل کے درمیان جھگڑا ختم کرنے اور حجرِ اسود کو اٹھانے کا دن ہے۔ بہت سی خالق کائنات نے فضیلتیں اس دن میں اکٹھی کر دی ہیں، سرکار نے سر فہرست جس کو بیان فرمایا، پر میں لوگوں اس دن کو میں اہم اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس دن کو اللہ نے میرا یوم میلاد بنایا ہے۔ اور جیسے زمان اور مکان مشرف ہو جاتے ہیں کسی چیز سے، ایسے ہی اوقات بھی نسبتوں سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ جب جمعے کی فضیلت سرکار بیان کر رہے تھے کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگوں تمہارے دنوں میں سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس کی وجوہات بیان کرتے کرتے سرکار نے فرمایا فیہ خلق آدم، ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ یوم میلاد ہے، یہ یوم میلاد ہے، اور انبیاء جس دن پیدا ہو وہ برکت والا دن ہوتا ہے۔ یہ نسبت اس جمعے کو جو افضلیت کی طرف کی گئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جب آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ولادت اتنی بڑی فضیلت ہے، اگرچہ وصال بھی اسی دن میں ہوا لیکن وہ فضل ولادت والا باقی رہے گا۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں ڈالنا چاہتے ہیں اور یوم میلاد کو یوم وصال کہہ کے، ان کا اصل مقصد تو لوگوں کو عید منانے سے پیچھے ہٹانا ہے، کبھی یہ کہیں گے کہ وہ ولادت کی تاریخ 9 ربیع الاول ہے، اور کبھی یہ کہیں گے کہ 12 کو یوم وصال ہے۔ ان چیزوں کا اگرچہ حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر 12 کو یوم وصال مان بھی لیا جائے تو سرکار جو بہار لے کے دنیا میں آئے تھے اس بہار پر کبھی فضا نہیں آئی، لہذا وہ بہار ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم یوم میلاد مناتے رہیں۔ یہاں تک کہ خالق کائنات نے تو سرکار کے یوم وصال پر بھی زمین و آسمان کو سجایا اور فرشتوں کے جلوس کھڑے کر دیے۔ کیونکہ طبرانی کی جو حدیث شریف جلوس جلد میں آئی ہے، اس میں جس وقت ملک الموت سرکار کی بارگاہ میں آئے, وہ بڑی لمبی حدیث شریف ہے, لیکن جس وقت وہ اجازت مانگ رہے تھے اور سرکار نے فرمایا ادخل رحمک اللہ ملک الموت, اے ملک الموت خدا تجھ پر رحم کرے اندر آ جاؤ. جب پہنچے تو سرکار نے فرمایا جئتنی زائرا ام قابضا, اے ملک الموت میری زیارت کے لیے آئے ہو یا قبض روح کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جئتک زائرا و قابضا, محبوب زیارت بھی کرنے آیا ہوں اور قبض روح کے لیے بھی آیا ہوں, مگر مشروط طریقے سے آیا ہوں. امرنی ربی عز و جل اللہ ادخل علیک الا باذنک, میرے رب نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں. میں بڑے بڑے تاجوروں کی روح نکالنے گیا ہوں, آج تک میں نے اجازت نہیں مانگی تھی, مگر جب آج آیا ہوں میرے رب نے مجھ کو پابند کر کے بھیجا ہے. صرف گھر میں داخل ہوں, صرف یہی اجازت نہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری اجازت کے لیے مجھے کہا جو پہلے کبھی بھی کسی سے میں نے نہیں مانگی تھی, وہ یہ تھی اللہ اقبض روحا کا اللہ بزنی کا, محبوب آپ کی روح کے قریب تب جاؤں گا جب آپ اذن فرمائیں گے. بلا فرا جا تو الا ربی, اگر مجھے اجازت نہیں ہوگی تو میرا کوئی اشرار نہیں, بڑے ادب سے واپس اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. تو سرکار نے فرمایا این خلقت حبیبی جبریل, اے ملک الموت خود تو آ گئے ہو, میرا محبوب جبریل کہاں چھوڑ آئے ہو؟ یہی کہنا تھا کہ حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے تو سرکار نے فرمایا بشرنی, اے جبریل یہ ملک الموت میرے پاس بیٹھے ہیں اور میرے مشورہ کر رہے ہیں, میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں یا اپنے غلاموں کے اندر سطح زمین پر موجود رہوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, بشارتیں دو مجھ کو, کیا کچھ ہو چکا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ کہا قد ترکت ابواب السماء قد فتحت والملائکہ قاموا صفوفا یحیون روحک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی میں آیا ہوں, اللہ نے سارے آسمانوں کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے اور سارے آسمانوں پر فرشتوں کو کھڑا کر دیا ہے, سارے آسمانوں پر فرشتوں کے جلوس موجود ہیں. یحیون روحک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محبوب سارے فرشتے کھڑے تمہارے نام کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ نے فرمایا لوجہ ربی الحمد, حمد میرے رب کے لیے, وبشرنی جبریل کوئی اور بات کرو. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں قد فتحت ابواب الجنۃ واطردت انہارها وتبلت اشجارها وتزینت الجنۃ, اے محبوب میں نے دیکھا ہے اللہ نے ساری جنتوں کو, ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے ہیں, ساری نہروں کو جاری کر دیا ہے, ساری جنتوں کے سارے درختوں کو جھکا دیا ہے, ہر طرف آرائش کر دی گئی ہے. لے قدوم روح کا, اے محبوب تمہاری روح کے استقبال کے لیے. وہ جب زمین پہ جلوہ گر ہوئے تھے پھر بھی کائنات کو سجایا گیا تھا, اور جب وہ جانا چاہتے تھے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا تھا, اس سے پہلے اللہ نے کونوں مکان کو سجا دیا تھا. اس واسطے اگر جو میں وشال بھی ہو پھر بھی سرکار جو بہار لے کے آئے تھے اس پہ خزاں نہیں آئی, قیامت تک وہ بہار بہار ہے. لہذا اس بہار اور اس احسان کی وجہ سے جو احسان والوں پر ہوا ہے, احسان والے عید مناتے رہتے ہیں. اب دیکھیے یہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے کہ میں اس دن کو اس واسطے خصوصیت دیتا ہوں کہ اس دن میری ولادت ہوئی, یہ میرا یوم میلاد ہے. جمعہ کی فضیلت بیان کرتے فرمایا یہ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام کا یوم میلاد ہے, اور جس وقت معراج کی رات آپ گزر رہے تھے بیت اللحم سے تو وہاں پر نوافل پڑے. کیوں پڑے؟ فیہ ولد عیسیٰ علیہ السلام, یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے اور دوسرے مقامات سے اس مقامات کا اختصاص ہے. جیسے زمانے جو ہیں وہ نسبتوں سے مشرف ہو جاتے ہیں, ان کو شرف ملتا ہے, ایسے ہی مکان کو بھی نسبتوں سے شرف ملتا ہے. اگر آج اللہ کی زیارت اور دیدار کے لیے جا رہے ہیں, مگر جو جائے مولد ہے اللہ کے ایک پیغمبر کی, اس جگہ نوافل پڑھ کے سرکار یہ ثابت کر رہے تھے کہ خالق کائنات کے پیغمبروں کا جس جگہ ظہور ہوتا ہے ان جگہوں کو بھی اللہ دوسری جگہوں سے ممتاز فرما دیتا ہے. اسی بات کا تذکرہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد نبوی شریف میں کر رہے تھے. جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ما اجلسکم, میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ اس جلسے کا موضوع کیا ہے؟ آج کے اس اجتماع کی غرض کیا ہے؟ تم جو اجتماع اور محفل کی صورت میں بیٹھے ہو آج کس موضوع پہ گفتگو کی جا رہی ہے اور کس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ صحابہ یہ سنتے ہیں تو جواب دیتے ہیں جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علامہ ہدانا لدیننا ومننا علینا بکا. مسلم اور اس کے علاوہ مسند امام احمد اور طبرانی کے موجم تب تینوں مسترد ماخذ میں یہ حدیث شریف موجود ہے. جب سرکار نے پوچھا تو صحابہ نے یہ جواب دیا جس کا خلاصہ یہ تھا فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بہت سے موضوعات پر گفتگو کرتے رہتے ہیں, مگر آج کا جو جلسہ ہے اس میں صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے. یہ آج جو اہل حق کی مساجد میں جس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے, آج اہل حق کے گھروں میں جس محفل کو منعقد کیا جا رہا ہے, آج نگر نگر اور شہر شہر جس بات کے تذکرے کے لیے محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے, یہ وہی محفل ہے جو مسجد نبوی میں منعقد تھی اور سرکار کے زیر سایہ جس کا انعقاد کیا جا رہا تھا. اور صحابہ بیان کر رہے تھے سرکار کے پوچھنے پر, ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو بھیج کر اللہ نے جو ہمیں ہدایت فرمائی ہے اور ہم پر فضل کیا ہے, آج ہم اس فضل کی جلوہ گری کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں. صحابہ کتنے میٹھے اور پسندیدہ موضوع پہ اظہار خیال کر رہے تھے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے جو اپنے صحابہ کے دلوں میں سوئے ہوئے خیالات سے بھی واقف تھے, اس جلسے کی غرض و غائے سے تو یقیناً واقف تھے, مگر ایک امر عظیم کے لیے پوچھا, اور جب پوچھا تو پوچھنے پر اکتفا نہ کیا, یہاں تک کہ فرما میرے صحابہ تمہیں حلف اٹھانا پڑے گا, جو تم کہہ رہے ہو اس پر حلف اٹھاؤ کہ آج کا تمہارا اجتماع صرف اس لیے ہے کہ تم میری آمد کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو. جب آپ نے ان سے حلف لیا سب صحابہ نے یک زبان حلف اٹھایا, ما جلسنا الا لذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج صرف ہم اس لیے بیٹھے ہیں اور یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ کتنا کرم ہوا آپ کی جلوہ گری سے, ہم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی, ہمارا کوئی نام لینے والا نہیں تھا, ہم ذرہ خاک سے بھی ادنا تھے, محبوب تمہاری جلوہ گری ہوئی, ذروں کو آفتاب بنا دیا گیا, کانٹوں کو پھول بنا دیا گیا, ہم غلاموں کو زمانے کا امام بنا دیا گیا, ہم اللہ کی معرفت سے بالکل خالی تھے, بتوں کی محبت سے ہمارے سینے تڑے ہوئے تھے, جہالت کے اندھیروں میں ہم ڈوبے ہوئے تھے, آپ کی جلوہ گری ہوئی ہمارا دل جو ہے نور کا کاشانہ بن گیا, ہمیں صراط مستقیم میسر آ گئی, اللہ کے قرب میں ہم آباد ہو گئے, زمانہ ہمیں اپنا امام کہنے لگا, ہم فرش زمین پہ بیٹھتے ہیں, ذکر ہمارا عرش بری پہ ہوتا ہے. اے محبوب ہم اس بات پہ خوش ہیں اور آپ کے احسان کا تذکرہ کر رہے ہیں, آج کے ہمارے اجتماع کی غرض صرف اور صرف یہی ہے, اس پر ہم حلف اٹھاتے ہیں. جب حلف انہوں نے اٹھا لیا قسم دی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ لم استحلفکم تہمتن, میں نے یہ جو تم سے حلف لیا ہے یہ تہمت کی بنیاد پر نہیں لیا کہ مجھے شک ہو کہ تم شاید صحیح نہیں بول رہے, میں نے اس لیے حلف لیا, یہ حلف تو بولے جو دلوں کی دنیا سے واقف نہ ہو, میں نے تہمت کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لیا, میں نے شک کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لیا, بھلا وہ لوگ جو روزانہ آفتاب صداقت کی آنکھ کرنوں کا سرما اپنی آنکھوں میں ڈالنے والے ہوں ان کی زبان سے جھوٹ کس طرح نکل سکتا ہے, پر میں نے تہمت اور شک کی بنیاد پر تم سے حلف نہیں لیا, اصل میں ایک بڑا عظیم امر تھا جس کی وجہ سے مجھے حلف لینا پڑا. کیا تھا؟ ابھی جب تھوڑی دیر پہلے جب میں کاشانہ نبوت میں جلوہ گر تھا تو جا انی جبریل فاخبرنی, میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھ کو آ کے خبر دی, کس بات کی؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ, تھا خالق کائنات فرشتوں کے آگے تمہاری وجہ سے فخر کر رہا ہے, کیونکہ تمہاری یہ جو میٹنگ تھی اور تمہاری یہ جو محفل تھی اتنا اہم مضمون تھا اور اہم موضوع تھا, اور تمہارا بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ وہ حریم قدس میں اللہ کے فرشتے جو بیٹھے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں, خالق کائنات کو ان کی تسبیح پر تمہاری محفل پسند آئی ہے, یباہی بکم, تمہاری وجہ سے وہ فرشتوں پر فخر کر رہا ہے. فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے ہم تسبیح و تقدیس کریں گے, دیکھا تم نے میرے محبوب کے غلام کتنے احسان کو یاد رکھنے والے ہیں, میں نے ان پر احسان کیا تھا, احسان فراموش نہیں نکلے, وہ بیٹھے ہوئے میرے احسان کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں. تمہاری تسبیح سے, تمہاری ہم سے, تمہارے فکر سے وہ شکر مجھے اچھا لگتا ہے, وہ حمد مجھے اچھی لگتی ہے, وہ تسبیح مجھے حمد اچھی لگتی ہے جو محبوب کی جلوہ گری پر موقوف ہے, جس میں محبوب کے احسان کا ذکر کر کے وہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں. اے عرش بری پہ بیٹھنے والوں فرشتوں, جو فرش زمین پہ جو محفل منعقد کر رہے ہیں میں ان پر فخر کر رہا ہوں. یباہی بکم, یباہی بکم الملائکہ, تھا کوئی عام مخلوق نہیں, فرشتوں پر اللہ تمہاری وجہ سے فخر کر رہا ہے کہ تم نے جس انداز میں احسان کا تذکرہ کیا، خالق کائنات کو بڑا پسند آیا، اگرچہ تم فرش زمین پہ ہو اور فرشتے عرش بری پہ ہیں، وہ حریم قدس میں ہیں، ان کی تسبیح اور ان کی تقدیس، ان کی پوری تاریخ ہے تسبیح سے بھری ہوئی اور تقدیس، اور ہم ان کے طریقے ان کو بڑے آتے ہیں، مگر جو حمد اور شکر سرکار کی ولادت پر اللہ کا کیا جائے، یہ وہ شکر ہے اور یہ وہ حمد ہے اور یہ وہ فضل ہے اور یہ وہ محفل ہے کہ جس کی وجہ سے خالق کائنات فرشتوں پر بھی فخر کرتا ہے۔ اب غور کرنا، آج لوگوں کی سوچ بدلی، کوئی اسے بدعت کہنے لگا، کوئی اسے رسم کہنے لگا، کوئی اس کو رواج کہنے لگا۔ سرکار کی جلوہ گری کا احسان ذکر کرنا اور سرکار کی آمد کی خوشی منانا، سرکار کی جلوہ گری اور احسان پر اللہ کا شکر کرنا، محفل کا انعقاد کرنا، یہ کیا معمولی چیز ہے؟ نہیں نہیں، سوچو تو صحیح، وہ صحابہ جس بزم میں بیٹھے تھے، کیا اس وقت وہ جہاد کر رہے تھے؟ کیا اس وقت وہ روزہ رکھے ہوئے تھے؟ کیا اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے؟ کیا اس وقت وہ صدقات دے رہے تھے؟ اس وقت وہ کون سی عبادت کر رہے تھے کہ جس عبادت کی بنیاد پر اللہ فخر کر رہا تھا؟ اگرچہ نماز بڑی ضروری ہے، زکات بڑی ضروری ہے، حج بہت ضروری ہے، جہاد بڑا ضروری ہے، مگر اس وقت کی عبادت جس کی بنیاد پر میرا خدا فخر کر رہا تھا، وہ عبادت تو محفل میلاد والی عبادت تھی۔ جلسنا ندعو اللہ ونحمده على ما هدانا لديننا ومن علينا بك، آپ کو بھیج کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھیج کر جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس احسان کو یاد کر کے اللہ کا شکر کر رہے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت۔ رسم ہونا تو درکنار، رواج ہونا تو درکنار، بدعت ہونا تو درکنار، معمولی عبادت ہونا تو درکنار، محفل میلاد اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کی بنیاد پر فرش زمین پہ بیٹھنے والوں کی حاضری عرش بری پہ لگتی ہے۔ فخر کر رہا ہے خالق کائنات کہ یہ میرے بندے بڑے اچھے ہیں۔ پھر یہ تصور تو کرو، وہ محفل تو ابھی احسان کے چند سال بعد منعقد ہو رہی تھی، آج تو صدیاں گزر گئیں، مگر پھر بھی احسان والے احسان کو بھولے نہیں۔ صدیاں گزر گئیں، کئی فتنے اٹھے اور کئی آندھیاں آئیں، کئی لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے، اور کئی لوگوں نے ہمارے مرکز محبت کو تبدیل کرنا چاہا، کئی لوگوں نے ہماری محبت کی رہوں کو گنبد خضرا سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، کئی لوگوں نے ہماری عقیدت اور الفت کے کاروبار کو سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات سے ہٹا کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر جو اٹھا مٹ گیا، ہر فتنا کٹ ہو گیا۔ آج بھی دل سے محبت کی جو آہ نکلتی ہے اور محبت کا جو قافلہ نکلتا ہے، وہ سیدھا مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے۔ یہ احسان والے آج بھی جب اس احسان کی یاد کر رہے ہیں، میرا خدا کتنے فخر سے فرماتا ہوگا، فرشتو زمانے گزر گئے مگر یہ بڑا احسان یاد رکھنے والے ہیں، آج بھی نہیں بھولے، آج بھی نہیں بھولے۔ ایک وہ وقت تھا، صحابہ کا بھی چند سال ہوئے تھے، قربان جائیے، بعد والوں کا بھی تو ایک حصہ ہے، بعد والوں کا بھی تو ایک کوٹا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، میرے صحابہ تم جو قرآن مانتے ہو تو تمہارے سامنے مجھ پہ نازل ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، ایک حایت ہوتی ہے، اگرچہ تم دیکھ نہیں سکتے مگر وہ حایت تمہارے سامنے مجھ پہ طاری ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، تم میری زبان سے سنتے ہو تو مان جاتے ہو۔ ایک وقت تو وہ آئے گا، یقین تو ان لوگوں کا ہے جن کے پاس قرآن گتوں میں جائے گا، وہ مان جائیں گے۔ یہ احسان کو یاد رکھنے والے احسان کو بھولے نہیں ہیں، ہر لمحہ اس احسان کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس احسان کے اظہار کے لیے گلی گلی، محلے محلے میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اس احسان کا اظہار کرتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، خالق کائنات کی رحمت ان کے دلوں کو سیراب کر جاتی ہے۔ لہذا یہ وہ اصل ہے، صحابہ سے تو ثابت ہے محفل میلاد کی، باقی اس کے تقاضے اور اس کے طریقے بدلتے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو اظہر میرا شمس ہے، ساری مسترد محافظ میں آ گیا۔ صحابہ کے دور میں مسجدیں کچی تھیں، مسجدوں پر آرائش نہیں تھی، مسجدیں دو منزلہ نہیں تھی، منزلوں مسجدوں پر سنگ مرمر نہیں لگایا جاتا تھا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کیونکہ اس وقت کچی تھی، لہٰذا ہم قیامت تک کچی رکھیں، اس وقت آرائش نہیں تھی، قیامت تک آرائش رکھیں، اس وقت پنکھے بجلی کے نہیں تھے، قیامت تک اسی طرح ہی رہیں، تو پھر اس کو اس موقف پر پابند ہو کے اس کو حق ہے کہ وہ اعتراض کرے کہ اس وقت تو محفل جو ہے وہ سادگی سے منائی جا رہی تھی، آج اتنا بڑا چراغا کیوں کیا گیا، آج اتنا بڑا یہ اہتمام کیوں کیا گیا۔ لیکن دوسرے لحاظ سے، اپنے اعتبار سے، اپنے گھروں کے لحاظ سے، اپنی مساجد کے لحاظ سے، اپنے مراکز کے لحاظ سے تو ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ سرکار نے تو دو منزلہ مکان کو بھی رہائش کے لیے نہ پسند فرمایا تھا، مگر وہ مکان تو بڑے منا لیے گئے، عبادت کے نقطہ نظر سے ثواب کے لیے مساجد کو تو آرائش میں کر دیا گیا، پکا بنایا گیا، ان پر سنگ مرمر لگایا گیا، طلب ثواب کے لیے، حالانکہ صحابہ کے یہاں ایسی مسجد کا کوئی تصور نہیں ملتا۔ ایسے ہی جب تم ان کو جائز سمجھتے ہو اور ثواب سمجھتے ہو، تو پھر سرکار کی محفل کو بھی اسی انداز سے مزید سجاتے چلے جاؤ۔ جب اس محفل کا ہے پھر کہو کہ نہیں کچھ ویسی کریں جیسے اس وقت تھی۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کرو صحیح، ذکر تو کرو ان کی آمد کا، ذکر تو کرو ان کے احسان کا، ٹھیک ہے کٹیا میں بیٹھ کے کر لو، یہ خود ذکر ایسا ذکر ہے، یہ کٹیا کو بھی باہر آشنا کر دیتا ہے، لیکن اگر اپنی محبت اور چاہت جو ہے اس کا بھی کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، جب تمہاری اپنی بات ہو اس وقت سارے تقاضے پورے کیے جائیں، اور جب سرکار کی محفل کی بات ہو اس وقت 40-14 صدیوں پیچھے جائے کہ اس نظام کو دیکھا جائے، اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے، اس وقت کے جو لوگوں کا، اس وقت کا رہائش کا انداز تھا اس کو دیکھا جائے۔ محبت یہ مجبور کرتی ہے، جب ہم خود اپنے کپڑے اتنے جدید لیتے ہیں، اپنے کھانے عمومی طور پر اتنے کھاتے ہیں، مکان اتنے اتنے بلند تعمیر کر رہے ہیں، ہمارے پاس اتنے ذرائع ہیں کہ ہم نے مساجد کتنا نشان بنا دیا ہے، صرف اس لیے کہ اگر پوری کالونی کے اندر اللہ کا گھر کچا بنا ہوا ہو اور ارد گرد کوٹیاں ہو تو پھر تصور اچھا نہیں ابھرتا کہ یہ خدا کا گھر ہے۔ جب لوگوں نے اپنے گھر مزین کر لیے تو خدا کا گھر بھی مزین کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جب لوگوں نے اپنی دعوتوں کو، اپنے بچوں کی سالگرہوں کو اتنا مزین کر لیا، تو سرکار کی یوم ولادت کو تو کہیں زیادہ سجانا چاہیے۔ یہ تقاضے لوگ صرف سرکار کی ذات پر آ کے اٹک جاتے ہیں اور باقی کہیں بھی نہیں دیکھتے۔ قرآن مجید کو مرصع کیا گیا، قرآن مجید کو نہایت قیمتی برف پہ چھاپا گیا، قرآن مجید پر سونے کی مرمہ کاری کی گئی، یہ ساری چیزیں بعد میں ہوئی اور ساری چیزوں کو جائز سمجھا گیا، لیکن جس وقت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کا وقت آتا ہے، پھر ان لوگوں کے اسراف بھی یاد آ جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو فضول خرچی کے فتوے یاد آ جاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں سوز یقین ہو، اگر دل کی دنیا کے اندر نور ایمان کی تجلیاں موجود ہوں، تو پھر انسان کو ساری خوشیوں کے سارے وقت جو خوشی نظر آتی ہے وہ میلاد کی خوشی نظر آتی ہے۔ ابا نے منایا، ابا نے منایا، تابعین نے منایا، تبا تابعین نے منایا، آئمہ مجتہدین نے منایا، مفسرین نے منایا۔ ابن جوزی لکھتے ہیں ما زال اہل الارض شرقا و غربا یحتفلون بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سے اہل اسلام ان محافل کا انعقاد کرتے آئے ہیں۔ امام کسلانی تو یہاں تک رکھ دیا کہ رحم اللہ عمران اتخذ لیالیہ عیدا، اللہ ان لوگوں پر رحم کرے جو میلاد کی راتوں کو عید سمجھ کے مناتے ہیں، عید سمجھ کے ان راتوں کو مناتے ہیں، ان راتوں کے اندر وہ اہتمام کرتے ہیں، ان راتوں کے اندر صدقات کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس واسطے کہ یہ ایسی عید ہے جس قدر جتنی خوشی کا جو اظہار کرے گا اسی قدر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، جن کا پوری سرزمین ہند پر احسان ہے، علم حدیث کے چشمے جہاں سے پھوٹتے رہے، ان کا عقیدہ دیکھیے۔ فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد شریف کے مہینے میں میں بہت دعوتوں کا اہتمام کرتا تھا اور محفل میلاد کا انعقاد کرتا تھا، مگر ایک سال میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں کسی بڑی ضیافت کا اہتمام کروں، تو کیا ہوا، میں نے صرف ہمسن مقلین بھونے ہوئے چنے جو ہیں وہ تیار کیے، فقسمت بین الناس، اور میں نے وہی لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ سرکار کی ولادت کی خوشی میں اگرچہ میں کوئی مٹھائی تقسیم نہ کر سکا، میں کوئی بڑا کھانا تقسیم نہ کر سکا، میں نے بھونے ہوئے چنے جو میری استطاعت کے مطابق تھے وہی سرکار کی ولادت کی خوشی میں تقسیم کر دیے۔ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین یدی ھذہ الحمص، میں نے جب خواب میں سرکار کو دیکھا تو مجھے سرکار کا دیدار ہوا تو سامنے وہی بھونے ہوئے چنے پڑے تھے۔ سرزمین ہند کا عقیدہ، اور یہ عقیدت اس کے ضمیر میں داخل ہے، ہر دور کے اندر اس میں ایسے رجال پیدا ہوتے رہے جو عقیدت کی شمعوں کو مزید روشن کرتے رہے۔ فرمایا میں اگرچہ زیادہ اہتمام نہ کر سکا، صرف اتنا احتیاط تھا، مگر وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں اتنا قبول ہوا، ایک اس کی وجہ سے سرکار کا دیدار ہو گیا، اور دوسرا یہ پتہ چل گیا کہ سرکار اسے کتنا پسند فرما رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جو محدث تھے اور ولی تھے۔ میلاد کی خوشی میں تو بخاری شریف میں آتا ہے نا، جس وقت ابو لہب نے صویبہ کو آزاد کیا تو گھر والوں نے دیکھا تو پوچھا کیا بیتی ہے، تو کہا کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے میرے لیے شہد آتا ہے، مجھ سے عذاب کو تخفیف کی جاتی ہے، عذاب کو ہلکا کیا جاتا ہے. بخاری کے لفظ بھی اعتا کا سوائے باتا، میں نے اس انگلی سے جب یہ خبر سنی تھی میں نے اپنے کانوں سے کہ میرے بھائی کے ہاں ایک بھتیجا جلوہ گر ہوئے ہیں، میں نے ان کو بھتیجا سمجھ کے ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس انگلی سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. جس اشارے سے میں نے آزاد کیا تھا وہ انگلی میرے لیے ایسی رحمت کا سبب بن گئی ہے. باقی دنوں میں عذاب میں جھلستا رہتا ہوں، مگر جب یہ دن آتا ہے تو اس دن مجھ سے عذاب اٹھایا جاتا ہے، ہلکا کر دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، صرف اس واسطے کہ اس شخص نے سرکار کی ولادت پر ایک جہد سے خوشی منائی تھی. اگرچہ بحثیت مومن نہیں، اگرچہ اپنے ایمان کی حیثیت سے نہیں اور سرکار کے رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور اعزاز سے اس نے منائی تھی، لیکن پھر بھی اس کا فائدہ پہنچا. اور ایک طرف یہ مومن مومن ہونے کی حیثیت سے اور سرکار کے قائد المرسلین ہونے کی حیثیت سے جب خوشی مناتا ہے تو یقیناً اللہ کی رحمت اس کے شامل ہو جاتی ہیں. ناصر الدین دمشقی بہت بڑے عرب مفکر تھے، وہ اس حدیث پر کہنے لگے، اذا کان ھذا کافرا وجاء ذمہ تبت یداہ فی الجحیم مخلدہ اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور بحمدا فما کان ھذا شانہ للسرور احمدا ومات موحدا. فرمانے لگے جو ان کے شعر ہیں، اذا کان ھذا، یہ شخص جو کہ کافر تھا اور تبت یدا جس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جب سرکار کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے اس سے بھی تخفیف ہو گئی، تو وہ شخص جو زندگی بھر سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے اور زندگی بھر نمازیں پڑھتا ہے، خوش رہتا ہے، میلاد کا جشن مناتا ہے، حالت ایمان میں مناتا ہے، جس نے حالت کفر میں خوشی کا اظہار کیا تھا، جب اس کو اس خوشی پر فائدہ پہنچا ہے تو جو حالت ایمان میں خوشی کا اظہار کرتا ہے یقیناً اس خوشی سے اس کو فائدہ پہنچے گا. آج کا موضوع عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں، اختصار سے میں نے اس کے چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے. خالق کائنات جل جلالہ سب کو محبت کی سوچ عطا فرمائے تاکہ اس کو تنقید نظر نہ آئے. جب دوسرے سارے جشن مناتے ہیں، کہیں جشن دیوبند ہے، کہیں جشن بخاری ہے، جو ساری بخاری کی احادیث جس محبوب کی زبان سے نکلی ہے ان کا جشن نہیں مناتے، مگر ان کی احادیث کا جشن منانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کے جشن، اپنے بھائیوں کے جشن، اپنے علماء کے جشن، یہ سارے تقاریب سرکاری اور غیر سرکاری، یہ سب کچھ تو سرکار کی دہلیز کا صدقہ ہے. لہذا سب سے بڑی عید تو سرکار کی ولادت کا دن ہے، جس دن خالق کائنات نے اس جہاں پہ رحمتوں کا نزول فرمایا. خالق کائنات جل جلالہ سب کو محبت عطا فرمائے اور سب کی خالق کائنات اصلاح فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.